Versenyfutás az idővel. Gyorsan el kell kezdenünk, miatt teki elmegy. Üdvözít a fókusz... Ne, menj le. Üdvözít a fókusz csoport. Itt a Gábor is. Mindenki szeretetve. Megvédtek az utcán, megmernek az Alex Gaming rajongók. Szia, Mesi. Kali Session, Insta, YouTube, live, mint adja. Kali Session, iratkozzatok fel. Ne! Negyedül maradtam már, nem is tudom miért vagyok még itt. Sok munka volt. Tegnapi részt egy pár órával tovább kell csinálni, mint egy átlagos fókuszcsoport epizódot. Gondoltam, ha legyünk kicsit lazábbak. Harry Kettner videót még szerintem egyet sem láttam, gondoltam, hogy megnézem azt. De aztán megszálltak a csatornám az Alex Gaming rajongók. Hirtelen nagyon sokan kommentálták az Alex Gaming-es videóm, amit szerintem nem is volt egy negatív. Úgyhogy megnézem, hogy mi történhetett. Utálókról, vagy az utálóiból, vagy a kritizáló emberekből, csak véleményt alkotnak, nem csak a kedves másik youtuber, ha youtubernek lehet nevezni. A Marci csinált egy ilyen top 10 leg, nem tudom, szarabb videós, vagy leg, nem tudom, mi volt a címe. Top 10 leg, ott, hogy utálsz valakit, vagy valami, vagy beszóltatta még youtuber. Most már ilyen kis izékkel kell alásni. Másik youtuber társamról így egybe egy videót. Akkor ez biztos nem az én videóm, mert ez tényleg a Marci, aki egy top 10-es videót csinál. Vagy sutyóbb, vagy legszarabb. Videósokat. Én végrögtem az egészet, mikor én így tudom, hogy... Ugye, ez egy normális reakció. Végrögte a videót. Ez még mindig jobb, mint hogyha valaki ideges lenne rá. Dancsó Péter kellene ide, hát hiszen ő Magyarországnak az irónia mestere. Ő csinálja legjobban. Tényleg ez a téma lehet. Hát ez nyilvánvalóan a Marcinak szól. Ezt gondoltam, hogy a Marcinak fog szólni. Csak kíváncsi vagyok, hogy mit mond. Amúgy rosszabbul is lehetett volna reagálni. Lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni. Nem egy szörnyű reakció erre. Nem láttam, hogy a rajongóit ráküldte volna a Marcira, bár mindenki tudja, hogy az a vége. Volt, amikor reagált a kritikámra a Pink Horizon, és tök korrektan reagált, nem volt ennyire sértődős, és külön leírta, hogy ne menjen át senki utálkozni, az egy normális kritika volt, de nyilván a Marci ez egy idegbeteg fasz, hát neki meg kell mondani, hogy érted. Ezért gondoltam, megnézem, milyen kommentek jöttek nekem, bár nem tudom, hogy rákerestek, hogy Marci kritika, nem tudom, hogy dobta fel az én csatornámat. Mindenképp egy érdekes esettanulmány az, amikor hát egy rajongói hadsereg rászabadul egy másik oldalra. Nem hiszem, hogy az én videómat végignézték, vagy csak szerintem, tudod, elindul a sereg a Marcira, és akkor pár így eltéved, és így az én videómnál kötött ki. Úgyhogy én is megkaptam a magamét. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és szitták az egyik kedvencemet, valószínűleg én is máshogy kezeltem volna, mint ilyen idősen. Én szerintem még a lehetőségemhez képest viszonylag pozitívan nyilatkoztam a Next Gamingről, de nem feltételezem, hogy azok, akik ide kommenteltek, végignézték azt, szóval jó. Azt mondják, hogy szégyen vagyok. Mint ha te jobb videókat csinálnál, de komolyan a tiédet már szétuntam magam. Jó, hát jó. Jogos, nincs benne annyi effekt, mint az Alex Gaming videóiba. Lehet, hogy unalmas ennek a generációnak. Tudom, kell a nézettség, de azért menj inkább vissza az őskorba. Ő letett valamit az asztalra, de te semmit inkább ne keresd. Nem szeretem, hogyha valaki kötekszik a helyes írásba, viszont hogyha nem tudom, hogy mit akart írni, nem tettem le semmit az asztalra. Bár feltételezem, hogy nagyon nem nézett utána, hogy én mit csináltam, csak így, ezt így jó volt előrántani. Még én sem mondom, hogy nagyon sok dolgot letettem az asztalra, nem gondolom, hogy sok dolgot letettem az asztalra. Trash, féltrash YouTube videók nem nagy dolgok az asztalon amúgy. És nem mondom, hogy nekem több van, de kár bármelyik oldalra bedobni émre. Senki sem csinált olyan világmegváltó dolgot. Még nem mondta anyát, hogy ami nem megy, azt ne röltesd? Ezt pont így még nem. Kat a like-ra, hogyha Alex Gaming fan vagy, hogy lássa ez a youtuber, hogy egy nagy senki. 17-en rákatintottak, úgyhogy látom, kösz. Felfogásbeli gondok vannak, és ez nem egy jó trend. Erről viszont lehet beszélni, hogy ezt miért van az, hogy ha valaki bántja a kedvencedet, akkor azt mindenképp késztetést éreznek emberek, hogy elküldjék a francba. Én emlékszem, hogy a kedvenc zenekaromról, a Fantano csinált kritikát, és az egyik kedvenc zenekarom kedvenc albumáról azt mondta, hogy ez egy szar. És még akkor se éreztem, hogy nekem be kell valamit kommentelnem, oké. Aztán később megnéztem pár másik videóját, és rájöttem, hogy hát jó, nem feltétlenül egyezik az ízlésünk, de amúgy érdekes dolgokat mond. Még ha nem is értek egyet vele mindig. És van, hogy nem értek vele egyet mindig. És van, hogy kritikát csinál egy zenekarról, amit szeretek, és mégis egyik kedvenc videósom, mert nem gondolom, hogy mindenbe egyet kell értenünk. De hogyha valaki mondjuk a kedvenc videósaimra vannak, vagy kedvenc filmrendezőmre, valami videót csinál róla, ami még lehet, hogy nem is igaz. Csak azt mondja, hogy ez nem tetszik, mert a nem tudom miket csinál. A faszomat érdekli komolyan. Mindenkinek lehet véleménye, nem muszáj egyet értenünk. Néha érdekes meghallgatni ellenvéleményeket, és nem rögtön megsértődni rajta. Ez egy érdekes mondat. A nagyobb videósnak nem illik beszólni. Komolyan, ez ilyen szocializmusból hátramaradt hozzáállásnak mondanám, de valószínűleg nem... Amikor szocializmus volt, akkor még a szülei is gyerekek voltak ennek az embernek, mert nem tudom elképzelni, hogy ezeket a kommenteket 12 évesnél idősebb emberek hagyják. Ha valaki felnőtt korára is ilyen idióta, hogy most hova szépítsünk, youtubereket kell megvédenie más komment szekcióba, és erre van ideje, akkor nem magas, hát hogy mondjam szépen, de nem utal-e túl magas intelligenciára, nem tudtam szépen mondani. Mindenkinek joga van a véleményhez, és szerencsére viszonylag demokratizálva van most a 21. században ez, azaz bármit kirakhatsz az internetre. Ez a szabadság, amiatt bárki videókat csinálhat bármiről, szinte bármiről. Emiatt futott be a kedvencetek Alex is. Hogyha én nem mondhatnék bárkiről véleményt az interneten, akkor ez egy olyan világ lenne, amiben ő se rakhatna fel videókat. Ha nem tetszik Alex Csigér videói, akkor ne nézd, ő a legjobb és nem unalmas. Hát nem is néztem azóta se, de az az első videó, amit láttam. Ez mindig ilyen olyan jó érv, hogy ne nézd a videóit, ha nem tetszik. De amíg nem nézem meg, hogy döntsem el, hogy tetszik-e? Te vagy unalmas? Jogos, figyelj, biztos valaki számára unalmas vagyok. Te vagy a hülye gyerek, jó? Te saját véleményedet mondtad el Alexről, amit mindenki más is tudna. Hogy tudná mindenki más az én véleményemet, Alex? Szerintem rohadtul nem kíváncsi senki a tiédre ilyen formában. Én elhiszem, hogy egy csomó embert nem érdekel a véleményem, és el is fogadom, hogyha már nem érdekel senkit a véleményem, akkor nulla nézettségek lesznek a videónál, és biztos van egy csomó csatorna, aki elmondja a véleményét emberekről, és nem nézi meg senki. De az embereket általában annál jobban zavar egy vélemény, minél többen egyetértenek vele, vagy minél többen látták. De hogyha tényleg, ha rohadtul nem kíváncsi senki a véleményemre, akkor te se írtál volna ide. Mert ha nem vagy kíváncsi a véleményemre, akkor miért fontos ezt elmondanod? Valami vitához hozzászólsz, az azt jelenti, hogy valamennyire mégiscsak érdekel. Csak kritikát kapsz te, ha meglátlak az utcán, olyat rád verek, hogy anyád se ismer rád. Jó. Megremegetett a térdem. Figyelj, hogyha egy 8 éves gyerek mérgesen elkezd felém szaladni, akkor tudom, hogy te leszel az, és akkor én az ellenkező irányba kezdek el futni. Mert nem, nincs kedvem, hogy olyat rám verj, de valaki véleményt mond valakiről, és az a válasz, hogy akkor én majd rád verek, akkor az azt jelenti, hogy azt a vitát sajnos az ellenfél nyerte. Hogyha már csak a fizikai erőszak a válasz, te beszélsz, jó? Tény, korrekt komment, én beszélek. Mit keresel a YouTube-on, nincs életed, ezzel sem lesz, hogy másokat fikázol. Figyelj, ez alapján a Alex Gamingnek sincs élete, akit védesz, hisz ő is a YouTube-on van. Meg te is. Épp ott kommentálsz. Szerintem minden ember néz YouTube-ot. Másokat fikázok. Hát figyelj. Az emberi életnek annyira alapvető eleme az, hogy az ember egy társas lény, úgyhogy egymásra reflektálunk, egymásról beszélünk, nem csak fikázni szoktam, hanem elmesélem azt, hogyha egy videó jó, és meg is próbálom keresni minden videóba azt, ami tetszik. De igen, nehezen veszi be az emberek gyomra, hogy nem csak jó dolgokat mondanak az emberek, pedig ez az élet része, hogy egymásra reflektáljunk, hogy egymásról beszélünk. Szerintem ez egy sokkal érdekesebb közösség is így a YouTube, hogyha lehet egymásról pozitívat, negatívat mondani, és nem csak pozitívat. Azért hasonlítsd már össze a feliratkozó számaitokat. Na jó, innen tudom, hogy ezek 8 évesek, hogy tényleg a feliratkozó szám, és az a baj, hogy eddig egy komment sem jött arra, hogy én ezzel nem értek egyet a videóban, amit mondtál. Segítek megírni a kommentet. Szerintem, amikor azt mondtad, hogy azzal azért, és akkor ide beírod, hogy mi az, ami nem tetszett, azzal azért nem értek egyet, mert szerintem így meg így van. Ez például lehet egy értelmes komment. Szóval csak segítek, hogy, mert akkor általában az jön le az embereknek, ha csak megsértődsz egy kritikára, hogy igazán nem nagyon tudsz mit kezdeni az a kritikával, nem nagyon tudsz mondani semmit rá, mert átmész személyeskedésbe. Amit Alex Gaming felhívta rá a figyelmeteket, hogy ne menjünk személyeskedésbe, de hát a youtuberek nem válogathatják meg a nézőiket. Szóval ez nem az Alex Gaming hibája, hogy hát na jó, hát mit mondjak, hogy ilyen fiatalok és naivak vagytok. Te rohadt disznó, inkább menj ki hintezni és ragadj be, te dagat, geci. Azt mondhatod, hogy ronda vagyok, de dagat vagyok? Dagat lenni? Komolyan? Na hát ezzel nagyon betaláltál, ezzel hát, tudta, hogy hova kell szúrni, hogy fájjon. Egy valaki vitatkozna itt a érveimmel, de hát jó, hát nem lehet elvárni ezt. Még biztos jönnek majd érdekes kommentek, de abban az élőadásban majd visszatérünk rá. Viszont én csak egy töredékét kapom szerintem annak, amit a Marci. Én a kisgyerekek kommentjeit olvassam, de akkor bazdmeg. Inkább az érdekel, hogy lehet Fanmade Makernek ilyen gif-es a profilképe, de jó. Nem is tudtam, hogy ilyet lehet. Na, látod, Marcinak is tetszenek a kommentjeitek. Feldobtátok a napját. Miért nem te vagy az első? Meleg vagy, oké? Hú, de gáz vagy. Inkább a saját csatornáddal foglalkozz, mint máséval. Megint ez a kultúra van itthon, hogy véleményt nem mondj, csak hogyha szépet mondasz. Itthon nem nagyon szeretik az emberek, ha valaki véleményt mond. És kicsit így fázik tőle mindenki, mint hogyha ez valami alávaló dolog lenne, hogy véleményt mondasz. Rohadt csúnya, nem is értem, mit keres a YouTube-on. Én elhisztem, hogy ezen elszórakozott a Marci. Most úgy pofon tudnálak vágni. Alex is említette, csak ő más miatt, de én is úgy érzem, hogy oviban vagyunk itt a YouTube-on, és néha egy kicsit elfáradok ebben. Flex low budget verziója vagy szerintem. Ez legalább vicces. Tudod, ki járt minőséget? Flex. Figyelj, Flex elkezdené színni Alex Gaminget, rögtön ellene fordulnál ugyanúgy. Aki érdekel ez a jelenség, és mondjuk ebből amúgy egy szakdogát is lehetne írni, biztos. Látogasson el a Marcinak ezen a top 10 legsutyobb videójának, és listázza a legújabb kommenteket, és tényleg nagyon érdekes. Figyelj, legalább a Marci is megkapja maga kritikáját, elég nagy adagba, úgyhogy örülhettek. De tök jó lenne, hogyha Marciról is valaki egy jó nagy összefoglaló kritikát adna. Figyelj, Marci, már jövök érted, és szét lesz alázva. Inkább menj a picsába. Jól mondod, Ati. Jó, ez a kedvenc, szerintem jó, hozzám is kommentált. Akkor te egy 4 éves szintjén, szóval gondolom arra utal, hogy te egy 4 éves szintjén vagy. Következő mondat, aki szerint így van, like. Az irónia relém az mára kiégett. Érdekes szerintem, hogy milyen heves reakciókat tud kiváltani az, hogy egy kedvencedet szidják. Nem tudjuk, hogy mi, amikor felnőttünk, mi hogy viselkednénk ebbe a világba. Tényleg bármikor billentyűt ragadhatsz és kommentelhetsz. Lehet, hogy én se viselkedtem volna másképp, bár szeretném azt hinni. Nem gondolom, hogy ezek az emberek idióták lesznek örökre. Fiatalok még rendben, majd benő a fejük lágya. Az már nagyobb gond, ha valaki, nem tudom, mondjuk ilyen egyetemista korában is még így viselkedik. A mai tanulság az, hogyha valami kritikát kapsz, akkor szerintem érdemes reagálni a kritikára érdemben. Nyilván egy kritikánál is ki lehet választani 3 pontot. Az, amiben lehet, hogy igaza van, az, amiben nincs igaza, és elmondod miért, és azok a dolgok, amik valószínűleg csak ízlés kérdése. Ez ennyi. Pont most jött ennyi ember, és kommentelgetett, gondoltam érdekes, hogy belenézzünk, meg maga ez a jelenség számomra érdekes. De nem mondom, hogy meg vagyok lepődve. Ja, már ennyi. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I was.